إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bokay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun téré bobu di sharh al-qawaid al-arba'a bu al-sheikh al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Mu melni ñi ngi won ba légui ci ñettelu ciosan bi muy 3ème règle bi. Fa borom téré bi doon léralé né bokkalékat yu jitu ya ñom dé tabbi won nañ ci jaamu ay mbir yu wuté, wayé nak sunu yonnante alayhi salatu wassalam mom dé takkalé wul won seen digënté. Ndax lan la leen bolé won moy lan jëmmé bokkalé, manam jël la nga xamni sunu borom moko mom, ñen ñi diko defal jant bi, ñen ñi diko defal ay yonnante, ñen ñi diko defal ay nit ñu bax, ñen ñi diko defal garab yi, ñen ñi diko defal xeer yi. Mago yonnante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam takkalewul won, manam indi wul won différence seen digënté. Di moment ko ñom ñep la leen boole won moy jëmmi bokkale borom bi subhanahu wa ta'ala ak mbindefam. Bu ko defé borom téré bi indi loon bu ci nekk mu indil ko ay tektal. Mago bañu eksi won ci aya bobé nga xamanteni ni mom moy ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah. Ñu taxaw won ci batu wasila, mago ndax bat la bo xamni legolé ñu dégg ci ay gisen yu wuté bok joton nañ bayyi lo xel ne sunu borom tabaarak wa ta'ala waccewul diina ngir nit ñi wuté. Ma ngok ndax sunu borom lam wax moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yeen ñep moy leen ci buumu borom bi tabaarak wa ta'ala te bu leen taqatliko. Kon sunu borom mom dafa téré la nga xamni moy taqatliko, rawati na nak taqaliko ci diina. Ma ngok waye lay musal jami ci lolé moy ñu def la sunu borom wax moy ñu moy ci li nga xamanteni ni mom moy boomam bi wa'tasimu bihablillah, te boom bo moy alquran ak sunna. Ma ngok sunu borom ne su fekke wute ngeen ci dara na ngeen ko dello ci yalla ak ci yonantam. Ma ngok dello ko ci yalla, dello ko ci alquran, dello ko ci yonantam, dello ko ci sunna yonant bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bu ko defé ñi ngi nekkon ci doon leral ne baat bobu baat la bo xamni dafa rot ci alquran, kazalika rotna ci sunna ci hadith. Kon du baat bo xamanteni ni gan la dedet ba mu wara mëna indi jafagn. Ma ngok suñ delu waté ci alquran manam amna yoonu jangale tafsiru alquran yaangi fi ak yu démé nonu, kazalika hadithu yonantibi sallallahu alayhi wa sallam téré yiñ koy léralé ñi ngi fi. Kon buñ ci déllu waté dañu ci am yu lér, ay tektal yu lér nañ. Bu ko défé gisoon nañ né ci alquran rotna ca fa nga xamanteni ni mom moy maida, fa sunu borom tabaaraku wa ta'ala nan ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa butaghu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi, e yeen way gëm yi ragal len sen borom te ngeen fagu te ngeen sakku te ngeen wut fa sen borom ak ok jokk te ngeen nak xex ci yoonam. Benen aya ba moy aya biñ jangon ci lu jitu te mu nek suratul isra. Kadhalika aradna ci hadithu abdullah ibn amr ibn al-as muslim genne ko mangok ci hadith yi nga xamni day wax ci noddu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ngeen degge noddu kat bi di noddu wax len limuy wax, su ngeen pare ngeen daldi julli ci man, ku julli ci man ben yoon yalla dina julli ci ofu ke yoon, mu daldi ci tek mu ne summa sallallahu liyal wasila su ngeen pare nak ne ngeen ma ñaanal wasila fofé ci hadith bu muy leral lan moy wasila fofé mu ne fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilata halat lahu ash-shafa'a rawahu muslim mune ngeen ñaanal ma wasila mune wasila de ben waccu way la ci aljanna bo xamanteni ni ñeelul ludul ben jaam ci jaami yalla yi mune te yaakar na mu nek man mi mako mune kep ko xamni ñaanal nga mako la nga xamanteni ni mom moy akaram day dali manam day dali nek ci yow kon nga gis lolé hadith bi mom dal dinaay leral fofu la nga xamanteni mom moy wasila moy wacc way ma ngo yenn borom xam xam di woné ni wacc way bobu kat moy wacc way ba gëna jégé sunu borom tabaaraku wa ta'ala bu ko défé ci yenen ay yi nga xamanteni ni wasila ñew na ci buñu xolé dañu gis né ay bi nga xamanteni moy ulaika alladhina yad'una ak aya ba nga xamanteni ni fala sunu borom di waxe nani ya ayyuhan nasu ya ayyuhal ladina amanu muy aya maida bi ak aya isra bi sen maana fof mango ben aya bi muy aya bu ñeek bi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata fofé ki nga xamni ibn jarir moy imam al mufassirin dafa wax mune sunu borom dane e yeen ñi nga xamni gëm ngeen gëm gu degg deggal seen borom gëm ko top ko womatul ko gëm yonentam ci lim leen xibaare ak la nga xamanteni ni mom la leen dik ci ay yool ak lam leen tekko ci mbugal ittaqullaha mango mune wuy leen seen borom ci lim leen digal mango ngeen def ko lam leen tere ngeen bayiko ci top ko mune wa butahu ilayhi alwasilata mune fofé watlubul qurbata ilayhi bil amal bima yurdihi mune kon wa butahu ilayhi alwasilata lamuy tekki moy sakku leen jégé sen borom ci naka ci jëf la nga xamni mom la sen borom gëram mango kon gis nga fi wasila nako ibn jarir firé moy lan jëf mbir yi nga xamanteni ni sunu borom tabaarak wa ta'ala moko diglé nga xamni kuko def jégé ko te mu nek mbir yi nga xamni sunu borom daf ko gëreum kadhalika al-hafiz ibn kathir tokhal na jëlé ci ibn abbas radiyallahu anhu wa muy sahaba mom nga xamni moy kang foré wu xet bi mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaanalon sunu borom xamal ko la nga xamni moy firim alquran mango muy tokhal jeme ci mom di wax ne wasila la muy tekki moy alqurba mango jegeñ lu borom bi tabaarak wa ta'ala mango jef lo xamni daf lay jegal borom bi tabaarak wa ta'ala lole kadhalika mujahid ak kuñu wax abi wa'il alhasan abdullah ibn kasir suddi ibn zayd ak ñeneen ñu dul ñom mangok mu tokhal jele ci qatada mu yox muné taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdihi yendal gor gorlu len ngeen jege ñu sen borom ci top ko ak jefe la nga xamni mom la sen borom gërem ibn kasir tek ci nak wax muné wa hadha alladhi qalahu ha'ula'i al-a'imma la khilafa bayna al-mufassirin fihi muné li nga xamni mom la borom xam xam yi wax ci tafsir mune de amuko wute amul wute ci digante lo mufassiruni ci ne wasila fi la muy tekki moy lan a jegeñ lu borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay jëf manam jëf yi nga xamni mom la sunu borom tabaarak wa ta'ala dal di gëram bu ñëwé ci benen aya bi muy aya isra bi muy ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ñoñe ngeen di ñaan di len jaamu ñom de ñay fagu fa sen borom ak ok jokk mango fofé sahabi bu tedd bu mag bi muy abdullah ibn mas'ud dal dina ci indi wax ngok ci munasaba waccuk aya bi gis nga ko mune aya bi ke dafa wacc ca ñenn ci arab ya nga xamni dañ doon jaamu ñenn ci jinne yi jinne ya dal di tuup ngok waye nak nit ñaleen jaamu yeguñu ko ñu continue ba legi ci jaamu bañ leen doon jaamu ngok lolé muslim ak bukhari dal di nañ koy genné الحافظ ابن حجر موي ا غاني دي موي نيت ني دانيو كونتيني سي جامو جيني يوي ما غوك تي فك جيني ديم ناني با نيوم توب ناني دوج سي اسلام كون گرماتو نيو لولي غا خامتيني ني نيت ني دون ناني كو ديف ما غوك مون كون جيني نيوم ньо نيكون نيغا خامتيني ني نيوم ньо دون فاغو اكو جيغي جيم سي سن بوروم گيس نغا كو مو دالي سي تك مون تي لولو ناك moy la nga xamanteni mo lañ ci sukkasndiku manam moy la deugar ci tafsiru aya bobé gis nga jinné ñoom dañoo muju nek ño xamanteni dañ doon faggu ako jégué fa sen borom lolu motax suñu borom mu ne len ayyuhum aqrab yeen ak ñoom kan mo gëna jégué nga kon nga gis ci aya yu yépp ci alquran ak ci sunna wasila lam fay tekki moy lan moy gor gorlu ci ay jëf yu bax ya nga xamni sunu borom gëreem nako pour daldi mëna jégué sunu borom tabaarak wa ta'ala bu ko défé top alquran ak sunna daldi nay woné né wasilakat daldi nay sax mangok daldi nay sax ci alquran daldi nay sax ci sunna mangok bu ko défé bokku na ca saxu wayu wasila ñetti anam mango ben bi moy lan def ko ci touru borom bi tabaarak wa ta'ala mango sunu borom dane walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha mom borom bi tabaarak wa ta'ala mom moy ki nga xamanteni ni mom moy borom tour yi gëna mat yi gëna rafet ñaané len ko ci ay touram mango ñaané len ko ci ay touram kon nga ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay touram comme ni mo roté ci hadith yonnante bi sallalahu alayhi wasallam bu ko ab mbir yitté lan rek dan na wax ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis yow yaay ki nga xamni yaay dundu bi nga xamanteni bu man sekk la yaay taxaw ñep ci sa yermade ci lay xettaliku kon rotna def tawassul ci turi borom bi tabaarak wa ta'ala kadhalika tamit rotna def tawassul ci li nga xamanteni ni mom moy manam jëf ju bax jo xamanteni ni jëf ju sel la jo jëfone kam rot kom na mu roté ci hadithu abdullah ibn umar ñett ñoñe nga xamanteni ni khunt xeer wa dafa dañu dugoon ci khunt xeer wa teju sen kaw ñu ne ku nekk ci ñun dana ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ci jëf jo xamanteni ni defon nga ko jëf ju sel ku ci nek nak fatali ku jëf ju sel dal di ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom dal di leen di genné fofé mango ba ca top muy ñettel ba moy tawassul ci lan ci li nga xamanteni moy ñaanu nit ku bax mango am aajo wala julli ñi am aajo nga ñew ci nit ku bax gis nga mango sakku ci mom ñaan gis nga ko mango lu mel noné Omar ibn al-Khattab dal dina koy def digënté mak Abbas mango digënté mak Abbas bamu nan Abbas bi fi yonent bi nekkandé ci mom lañ dan ñew pour mu ñaan kon nak Abbas ñaanal mango Abbas dal di ñaan bu ko défé kon ñetti xéetu tawassul yi moy tawassul yi nga xamni saxna wërna mango yenen yudul yi nak yoyé dafa nekk ya nga xamni dafa daqku amu tektal wala bok yenn tektal ya ci rot yoyé kat manam ay hadith la yo xamanteni yenni wëru yenni du hadith mais sos kat yi ñoko sos comme lu melni tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim lolé borom xam xam hadith ni lañ dub hadith bo xamni dang koy fekk ci ben téré ci téré julit ñi mako amna yenen yo xamanteni kazalika yu demé noné yo xamanteni ni manam yenni hadith yi wërul yenni du ay hadith yenni aussi deggin bi manam jekkut fagn ko manam bëgg duggal kon ñetti xéet yoy dal moy ñetti xéetu tawassul yi nga xamanteni ni wërna ci alquran ak ci sunna bu ko défé kon bokk yi ñu dal di taxaw fofu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.